जगा दिया, आह तूने जगा दिया, दिल के अरमानों को तूने जगा दिया, दिल के अरमानों को अब कौन संभालेगा इन तूफानों को। तूने जगा दिया, आह तूने जगा दिया, दिल के अरमानों को तूने जगा दिया, दिल के अरमानों को अब कौन संभालेगा। तूने जगा दिया, आह तूने जगा दिया। दोनों ने बिल्कुल दो दीवानों जैसे काम किए हैं, हम दोनों ने बिल्कुल दो दीवानों जैसे। तेरे नैना मेरे नैना, नैना तीर कमानों जैसे। तूने चला दिया इन तीर कमानों को। दिल के अरमानों को तूने जगा दिया। किसने बता दिया सारे अनजानों को। तूने जगा दिया, आह तूने जगा दिया, दिल के अरमानों को तूने जगा दिया। आने लगे एक खाली दिल में शौक मोहब्बत जोश इरादे। आए कहां से इन होठों पे इतनी कसमें इतने वादे। तूने तूने तूने बसा दिया घर में मेहमानों को। तूने जगा दिया, आह तूने जगा दिया, दिल के अरमानों को अब कौन संभालेगा इन तूफानों को। तूने जगा दिया, आह आह।